Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konumuz inşallah Teala müminlerin birbirine hakkı söylemeleri, tavsiye etmeleri. Allah Teala bizlere Lokman suresinde şöyle buyuruyor. Lokman Aleyhisselam'ın hayatını hikayeten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya büneyye ekimiz salate. Lokman Aleyhisselam Kur'an'da ismi geçen bir mübarek zat. Peygamber mi, evliya mı olduğu kesin bilinmiyor, ihtilaflı. Bazı ulemaya göre peygamber idi, bazına göre de büyük evlullah'tan diye. Yalnız hikmet sahibi, yani hekim değil hakim. Lokman Aleyhisselam Hazretleri Habeşli aslı kendisinde, bir zamanlar köleymiş kendisi. Tabi doğuştan mübarek kişi, başka insan kendisi. Bunun sahibi olan kişinin de çok sevdiği bir meyve ağacı varmış. Artık ne meyvesi ise. Bir gün başka köleler o meyveden koparıp yemişler. Meyve sahibi geliyor, yani kölenin sahibi geliyor, bakıyor, meyveler koparılmış. Çok kızıyor, canı sıkılıyor. Kim kopardı bunları? Diğer köleler. Hep suçu Hazreti Lokman'a atıyorlar. O koparıp yedi diye. Hazreti Lokman tabii çok konuşmuyor. Sakin tavırlıymış. Şimdi hepsi tabii birden ona yüklenince suçlu duruma geliyor. Şöyle diyor efendilerine, efendim, bunu ben yemedim desem inanmazsın bana. Hepimize diyor, ılık su içir, zorla içir bunu bize. Sonra bize koştur, koşalım. Meyveleri kim imişse meydana çıkar. Sahibi de buna güveniyor, peki diyor. Hepsine kölelerin ılık su içiriyor bolca. Bunları koşturuyor. Meyve üzerine ılık su içirince mideleri bozulmuş. Bir de bunlara koşunca kusma başlıyorlar. Kim yemişse meyveyi tabii dışarı çıkıyor, anlaşılıyor. Lokman Aleyhisselam Hazretleri böyle bir zat yani kendisi. Bir gün oğlunu alıyor karşısına da ona nasihatta bulunuyor. Şöyle diyor, Bismillah, ya büneyye, ey yavrucuğum, ya beni olsa oğlum olurdu, yani büyük evladım anlamına gelirdi. Burada büneyye, ismi tezkir deniyor, yani yavrucuğum, evlatçığım diye. Ekimiz salate buyuruyor, ekimiz salate, aman namazını kıl. Namazını güzel kıl. Tabi oğlu namaz kılıyor ama kıldın demek başka, namazı güzel kılmak başka. Öyle ona buyuruyor, yavrum namazını güzel kıl. Yani daha dikkat et, daha dikkat et. Sonra ve emür bil ma'rufi. Marufu da insanlara emret, söyle. Maruf örfen bilinen, yani hak olan, doğru olan şeyleri, inandığın şeyleri İslam'da, dinde, bunları diğer insanlara da söyle. Ona da anlat yavrum. Venhe anil münkeri, bir de münkerde insanları nehyele, münker. İnkardan gelir ki, İslam'ın, dinin, hatta sağduyunun kabul etmediği kötülükler, hırsızlık gibi mesela, fuhuş her şeyi, bunlar da insanlardan men eyle. İnsanlara bunu söyle, haram olduğunu bildir. Peki ama bu işi yapmak kolay mı? Kolay değil tabii. İnsanlara Allah emrini söylemek, tebliğ etmek. Mesela namaz kılmayan kişiye işte gel namaz kılın diye tavsiyede bulunmak. Açık saçı gezen bir hanıma da örtün demek kolay mı? Tabii kolay değil. Karşıki tepki gösterebilir, kızabilir, bağırabilir. Bu defa ne yapma gerekiyor? Bak bunu da hemen ilave ediyor. Vasbir alâ mâ esâbek buyuruyor. Vasbir ve sabırda et. Alâ mâ esâbek. Allah'ın emrini söylerken, haramlarda insanları nehyederken, başına ne gelirse buna da sabır eyle. Sen kızma buyuruyor bak. Çünkü sen madem ki bunu Allah için yaptın, madem sen bunu din için yaptın, o halde Allah için sabırda et buyuruyor. Efendim işte şöyle bağırdım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Bunlar bizim de nefsimizin istekleri bunlar muhtemelenler. Yani hemen kızıvermek, bağırmak, çağırmak, hatta yani bir nevi üstün gelmeye çalışmak. Ama böyle serti tartışma ile. Hep bunlar nefsimizin istekleri bunlar. İşte öyle buyuruyor. Nefsin istek arasına sen uyma diyor. Sen aşağıdan al, yani su gibi ol. Su hep aşağı akarsın, hep aşağı akarsın. Ateş olma diyor, yukarı çıkma diyor. Buna sabreyle. İnne zalike, işte bunları yapmak. Bunları yapmak. Yani İslam'a sahip çıkmak. Din benim dinim diye buna sahip çıkmak. İlahi emirleri söylemek, haramdan nehyetmek ve başına gelende sabretmek bin azmil umur. Üzerinde azm olunan en önemli işlerdendir buyuruyor, dinde buyuruyor böylece. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, bu konuda şöyle buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, مَنْ رَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا. Sizden biriniz bir münkeri görse, münkeri görse, nedir münker? İslam'ın kabul etmediği bir iş. Bir haram işleniyor, günah işleniyor, bir şey yapılıyor. Sizden biriniz bunu görse, şimdi burada bir incelik var. Görmenin bir şey yok. Görmenin bir şey yok. Ama insan bunu görürse, görürse, demek ki elimizden geldiği kadar günah işlenen yerlerde fazla dolaşmamak da gerekiyor. Yani kardeşe. Gerekiyor. Peki ne yapacak bu kişi? Ne yapacak? Bulunduğu yerde haram işte, günah işliyor. Ne yapacak? Fel yugayyirhu biyedihi. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri. Onu eliyle tagyir. Tagyir tam bunu terse çevirmek, gayrileştirmek. Yani haramı helala dönüştürmek. Yani açıksa kapatmak yani. İçkiyi terk ettirmek. Bunu yapsın. Nasıl? Eliyle biyedihi buyuruyor. Eliyle. Nedir eli burada? Güç ile. Bir insan bazı yerlerde güç kullanabilir, yetkisi buna vardır. Evinde. Mesela kendi evlatlarına karşı. Oğlu evinde içki içiyor. Daha ya çocuk ilkokula gidiyor, sigara içiyor, sigaraya başlamış çocuk. Bunu kişi ne yapacak? Burada güç ile, güç ile. Gücün yettiği yerde eğer güç kullanılmazsa İnsan burada sorumlu oluyor muhteremler. Güç kullanılması gereken yerde güç kullanılmazsa kişi. Feinlem yestetia. Ama güç kullanmaya yetkisi yok. Elinden gelmiyor. Başkası. Mesela oğlu büyümüş artık. Ona gücü yetmez. Akrabası, komşusu gücünü kullanmaya imkanı yok. O zaman ne yapacak? Febi lisanihi, o zaman yalnız diliyle söyleyecek, onunla yetinecek. Elhamdülillah, İslam'da böyle muhtemelen. Diliyle söyleyecek, yetinecek. Evine gelen işte komşu kızıdır, akrabasıdır, şudur budur, evine gelmişler. Açık saçık. Kalkıp ona tabi insan zorla örtemez başını. Ama madem ki evine gelmiş, bir samimiyeti var, yakınlık, karabeti var, onunla konuşabiliyor, ona mutlaka diliyle söylemesi gerekiyor. Tabi bağırma çağırma yok da burada. Tatlılıkla, güzellikle bunun haram olduğunu, İslam'a koyana bunun ters düştüğünü, Allah mutlaka soracağını, ona mutlaka güzel tatlı dille bunu söylemek gerekiyor. Eğer dil ile söylemek imkanımız varken bu imkanı kullanmazsak, susarsak Allah'a koyan günahkar oluyoruz muhteremler. Oluyoruz böylece. Feinlem yestetia. Bir insan değiller söyleme imkanı yok ama dışarıda çırışma da var, alkolisi de var, yani uyuşturucu kullanımı da var, her şey var dışarıda. Ama gidip bana söyleyemeyiz de. Ters tepki yapar, büyük bir şeye facia meydan verebilir, şeye dönebilir. Ona dilim gibi söyleyemeyiz de. O zaman ne yapacağız? Febi kalbihi, o zaman kalben ona kızma gerekiyor. Yaptığı işine, fiiline. O kişiye değil ama. Çünkü o kişi belki zaman evli olabilir. O anda öyle ama yarım imana gelebilir, iyi olabilir. O kişinin yaptığı işine, fiiline kalbe kızma gerekiyor. Kalbe kızma gerekiyor. İçki içiyor açıkça. Bağırıyor, çağırıyor. Çırşıplar geziyor. İşte uyuşturucu kullanıyor. Kötü işler yapılıyor. Dışarıda ta buna gücümüz yetmiyor, dilimiz söyleyemiyoruz. Eğer buna kalben kızmazsak, o zaman Allah korusun sorumluyuz muhteremler. Kalben kızmazsak. Mesela yakınımızda bir yerde düğün yapılıyor. Sazlı cazlı düğün yapılıyor. Toplanmış kadınlar, kızlar artık Allah korusun dinim unutulmuş. Kişi karşıdan baksa da hoşuna girse, o zaman bu tehlikeli muhtemelen. Ne yapmak gerekiyor? Kalben kızmak, buğz etmek gerekiyor. Oradan uzaklaşmak gerekiyor. Ve zalike. Bunu yapmak, en hafifinden kalben kızmak nedir? El-daful iman. İmanın en zayıfı da budur. Demek ki Allah korusun, eğer kişi kalben de kızmıyorsa, zayıf da olsa bir imanı yok anlamına geliyor Allah korusun. Şimdi oluyor bu şekilde. Sazcaz çalıyor. Bakıyorsun yaşlı kadın. Oraya gidemiyor. Ama açıyor, oturuyor cama da. Oradan gülüp seyrediyor bakanları. Allah korusun. Belki yas namazını kılmıştı arada. Akşam da kılmıştı belki de. Ama haram işlenmesine, yani Kur'an'ın çiğnenmesine, Allah emrinin işlenmesine edilmesine bir tepki kalben göstermiyorsa, kalben tepki göstermiyorsa Allah korusun, demek ki zayıf da olsa imandan Allah korusun mahrum kalmış oluyor. Şimdi inşallah muhteremler Tevbe suresinde ayet 71 bizim Mevlam burada buyuruyor müminlerin mutlaka bunu yapması gerektiğini. Tevbe suresi. Zaten Tevbe suresi özelliği var Tevbe suresinin. Daha ziyade böyle cihatla ilgili bu sure. Baştan başa hemen hemen. Bismillah. Vel mü'minune vel mü'minatü. Allah buyuruyor. vel müminüne, mümin erkekler. Mümin amene, yü'mine fiilinden gelir. Mümin isim faildir. İman edici anlamına. Müminin bunun çoğulu. Yani iman eden erkekler. İman nedir? Daha hep bildiğimiz imanın altı ilkesi, şartı vardır. Bir kimse bunlara inansa, kalben tasdik etse, bu kişi bu imanını koruduğu sürece elhamdülillah mümin oluyor kişi. Vel müminatı ve mümine kadınlar. Mümine kadınlar. Nedir bunlar? Bağlıhum evliyavı bağlı. Bunların bazısı bazısının evliyası. Yani biri birinin evliya. Evliya velinin çoğulu. Veli dost demektir. Bunun için Allah dostlarına da evliya deniyor. Allah dostlarına. Bunun tekili veli, çoğulu evliya gelir. Buradaki anlamı do anlamına geliyor. Mümin erkekler kendi aralarında, mümin kadınlar kendi aralarında, bunlar bazı bazısının, yani bunlar birbirlerinin evliyasıdır, velisidir. Şimdi buradaki veli hem dost anlamına geliyor, bir de veli, velayetten kökenden geliyor, velisi anlamına geliyor. Ne demek velisi? Şimdi mesela bir ufak çocuğun, küçük çocuğun velisi kendidir. Babası hayattaysa tabi, babasıdır. Bu veli ne yapar? Çocuğunu her şeyini gözetir, her şeyini. Mesela bir anne de, baba da evde oturuyorlar. Ufak çocuk, kışın sobaya yaklaşıyor. Ne yaparlar? Dur oğlum yavrum, ne yapıyorsun? Dışarı çıkar, tembih ederler. Oğlum sakın bak, arabada dikkat et, işte sağına sonuna bak. Bunu devamlı korurlar muhteremler. İşte demek ki müminler de biri birinin velisi. Velisi hem dostu. Ne yapma gerekiyor? Bütün müminler de biri birilerine aynen koruması böyle korum gerekiyor. Bir annenin, babanın yavrusunu gözettiği gibi müminler de bir bütün olarak birbirlerini gözetmeleri, korumaları gerekiyor. Bu da nasıl olacak? Mevlam bize bunu şöyle buyuruyor. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ Birbirlerine marufu emrederler. Emir burada söylemek anlamına geliyor. Marufu. İslam'da bilinen neler varsa, neler varsa ilahi emirleri bunlara birbirlerine söylerler. Mesela namazı güzel kılmasını bilmiyor. Anlatır, öğretir. Abdestinde kusuru var, bunu söyler, öğretir. Tabi bu konuda çok diyor olmak gerekiyor muhteremler. Karşıki kişinin de nefsindeki enaniyeti, benliği de tahrik etmeden söyleme gerekiyor. Bir gün Peygamber'in torunu Hasan Hazretleri, bir cami şadırvanından abdest alan bir yaşlı ihtiyarı görüyor. Hasan Hazretleri genç çocuk daha, yani genç kendi. Bakıyor, bu yaşlı kişi abdest alıyor ama abdestini şapır şupur, sünneti yerinde değil, adabı yerine değil, öyle bir abdest alıyor. Tabii söylemesi gerekiyor. Ama kendi daha çocuk daha, yani genç delikanlı, yeni gelişiyor daha, karşı yaşlı. Şimdi düşünüyor, nasıl bunu söyleyeyim acaba? Bu nefsini tahrik etmeden, tepkiyi oluşturmadan nasıl söyleyeyim acaba? Aklına geliyor, gidiyor. Amca, ben diyor abdest alacağım ama abdestin pek almasını beceremiyorum. Sen bakar mısın diye ben abdest alayım. Bana yanlışımı söyler misin amca? Peki yavrum söyleyeyim diyor tabi o da. Hoşuna gidiyor. Peygamber torun tabi Hasan. Oturuyor şöyle. Bir besmele çekiyor. Abdülalmaya başlıyor. Tabii parmak altı helallamaları artık böyle, bileğine yıkamaları, ağzına güzel su vermeleri, burnuna su vermeleri böyle yavaş yavaş böyle özene özene abdest alıyor. Bu ihtiyar yaşlı buna böyle bakıyor, bakıyor, bakıyor. Abdestini bitirince dönüyor sur amca, bir kusurun var mı? Yavrum, senin kusurun yok ama sana bakarken ben kendi kusurumu için gördüm diyor. Gördüm diyor. Bakın, demek ki bu söylemenin de farkı var böylece. Şimdi bazıları böyle kalabalıkta söylüyorlar. Bak sen şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun, bağırarak, çağırarak. Tabii insanda nefis var. Nefis var. Bu sefer orada utanıyor orada, bunu kabullenemiyor. Yok efendim şöyle böyle tartışmaya dönüyor. Bunun için tatlılıkla söylemek gerekiyor. Bir gün muhteremler Medine'de oturuyoruz Harim-i Şerif'te. Rahmet Enes Efendi vardır, Allah rahmet eylesin. Yani büyük evliullah da kendisi. Türkiye'den göç etmiş Türkiye'den. Oradan ayrılmış, oraya göç etmiş. Büyük evliullah kendisi. Oturuyoruz beraberce. Önümüzde bir Türk hacı Kur'an okuyor, hafif seçti ama tabii çok yanlış okuyor. Bu Enes Efendi rahmetli böyle dinine dinine baktı, yanlış okuyor. Tabii söylemesi işini gerekiyor. İslam tam yaşayan kişi. Döndü hacıya. Hacı efendi hoş geldin. Hoş bulduk. Neresin? Bursalıyım. Dedi, maşallah bak dedi. Neyse kur okuyorsun. Ses okur musun biraz daha? Bir dinleyelim buradaydı. Bir boş oturuyor burada. Tabi o hoşuna gitti şimdi. Daha bari okuma başladı. Biraz sonra hacı efendi be bir dakika be. Bak şu böyle sinin sat var ya. Bunları bir ayırsan dedi. Bak buraya sin yazmışlar. Bir ince olacak. Saat biraz daha kalın. Yani çok güzel maaş elhamdülillah. Bir de bunun ayrısı olmaz mı? Ayrıyım peki. Şimdi başladı, tabii sinasa da geliyor, bir tur atlıyor, bırakıyor. Biraz daha kalın, biraz daha kalın derken bu oldu. Biraz sonra hacı efendi be, bir de şu T'li tığ var ya, bak tığ biraz kalın olacak, T ince olacak. Bir de bunları yapsan çok güzel olacak. Hiç darılmıyor tabii. Şimdi tığa geliyor, kalın tur atlıyorken, tığ terlerken, İşte Z'le gele, Z'ye gele, R'ye gele derken böylece, işte S-P-T-K olacak derken bunlara hepsini söyledi, yavaş yavaş önce birini belirtiyor, ondan sonra ikinciye geçiyor. Hiç böyle kalbini kırmadan, onurunu incitmeden öğretmiş oldu. Demek ki muhteremler, İslam'ı söylerken böyle bir üslup edinmemiz gerekiyor. Karşıdakinde nefsini okşayarak onu, böyle bir şey yapmamız gerekiyor. İşte Mevlamız buyuruyor, müminler birbirinin velisidir. Bir anne, bir baba nasıl yavrusunu gözetiyorsa, onu koruyorsa tehlikelerden öyle yapma gerekiyor. Müminler de birbirlerine marufu emrederler, söylerler, tatlı söylerler. Tabi yalnız maruf değil şimdi. Bir de haramlar da var şimdi. Haramlar da var. O daha da zor muhteremler. Yani haramı terk ettirmek. Mesela bir kişi işte namazı tavsiye eder, işte kılsan tamam işte kılmak istiyor ama kılamayın filan der icabında. İşte kılmak istiyorum inşallah filan der de. Ama alkolden terk ettirmek. Uyuşturucu bırakmak. Bir hanımı örtündürmek, tesettür ettirmek, tabi biraz daha zor onlara. Mevlam buyuruyor, Vehnal Münker, Münker de ne ederler? Ve yukumuna salate, ve müminler kendilerini namazlarına güzel kılarlar. Bak Mevlam buyuruyor. Yalnız karşılıklara söylemek, ama kendi yaşamamak, bu da olmuyor muhteremler, olmuyor. Bir Müslüman hem dine sahip çıkacak, yani din benim din diyecek. Mesela dışarıda bir araba, yepyeni bir araba. Bir çocuk onu hafif çizdiğimizse çiviyle, tabii karşılıklı da yapma der ama, kime de hiç aldırmaz da, ama mal sahibi işi cız der o anda, arabanın olduğu için. Eğer dine de bu din benim dinim, benim dinim diye dine çıksak, demek ki dindeki bir çizik de bizi böyle içimizi hoplatmalı muhteremler. Hoplatmalı. Yani artık elimizden geldiği ölçüde icabından yalvararak, yakararak her türlü kötülüğü önlemeye çalışmamız gerekiyor. Ne zaman? Eğer dine benim dinim diye sahip çıkarsak. Mevla buyuruyor ve yukûmûne salâte, namazı da bunlar güzel kılarlar. Bilhassa muhteremler, namazı da güzel kılmak, ikame bakımı, ikame. Müküm olarak namazı da güzel kılmak. Bir insan namazını ne kadar güzel kılarsa, ne kadar bilinçli olsa, bir de huzur. Fıkıh olarak namazı ne kadar bilsek, eğer balımız rükün seceyi bilsek, kıraatimiz ne kadar düzgün de olsa, eğer namazda huzurda olmasak, huzur, nedir huzur? Nereye döndük? Nereye döndük muhteremler? Nereye döndük? Bir Mescid-i Aksa'da bir alimin biri orada uzun yıllar hocalık, imamlık yapmış. Mescid-i Aksa'da, Kudüs'te yani. Fakat bu alim, hoca, imam efendi mihraba geçince hemen tekbir alamazmış. Alamamış tekbiri böylece. Cemaat saf tutuyorlar, bekliyorlar, kâmet bitiyor. Bu böyle durak Allah diyecekmiş ki alamıyormuş tekbir böylece. Tekbiri güç alır mı bu? Allah Ekber diye. Bu hastalanmış, yaşlanmış, emekli almış o adam. Başka imam tabi geçmiş bunun yerine. Bu da yine cemaat oraya gelmiş arkaya. Bu bakıyor, bundan sonra gelen ikinci imam hemen tekbiri alıveriyor o kadar kolayca. Namaz sonra geliyor, hocam seni tebrik ederim diyor buna. Ne oldu hayrola? Ben diye tekbiri soğulurdum, hemen seni alıverdin. Ne var onda almakta? Diyor sen gördün mü Kabe'yi diyor. Görmedim, nasıl aldın diyor. Meğer o mihraba geçince bir Kabe'ye bakarmış olduğu yerden. Kabe'yi görmeden tekbir alamıyormuş. Bazen alaca görmüş tekbiri, Kabe'yi. Tam tekbir alacak ve Kabe'yi Beytullah'a şey alacak görür gibi oluyormuş. Tam tekbir alacak. O yüzden kaybolunca Kabe gene bırak tekbir bırakırmadan böyle. Böyle zorlanmış bir şekilde bence. Ancak Kabe'yi görünce tekbir alırmış. Böyleleri de var muhterem. Böyleleri de var. Peki biz göremeyiz ne yapalım? Hiç olmazsa hayalen aklımızla orada olalım muhteremde. Yani kıbleye yöneldik. Tam önümüzde doğrultuda Kabe Beytullah var bak. Ona döndük. Yalnız değiliz. Yeryüzünde bizim gibi milyonlar, yüz milyonlar aynı yere döndük. Döndük muhterem. Sonra ne yaptık? El bağladık, el tekbir alıp. Nedir el bağlamak? Allah-u Teala'ya tam teslimiyet Mevla'ya. Allah'ın huzurundayız değil mi? Tekbir aldık, Allahu Ekber dedik, Allah huzurundayız. İşte buna huzur deniyor muhtemelen. Buna huzur deniyor. Kişinin namaz kılarken ne kadar huzurda olsa, Allah'tan gafil olmasa, onun namazı, o derece namazı büyüyor namazı. Mahşerde mizan başına gelince aynı namazı biz de kılmışız. Ama gafletteyiz. Tabii bize Mevlam bir şey verecek. Başka yok. Başka yok burada. Bir şey Mevlam verecek. Fakat ona verilen sevabı görünce ne yapacağız? Gıpta ecdi orada. Allah'a bak nasıl bir sevap. Mesela bize diyelim ki şöyle bir avuç ise ona sanki tırla böyle. Öyle sevap ona verecek böyle şey. Çünkü namazın ruhu huzur. Huzur muhtemelen. İşte evliya namazı o namaz muhtemelen. Sahabe namaz, o namaz böyle şey. Ve yutûne zekâte. Mevla buyuruyor, müminler namazını böyle güzel, huzurla kılarlar. Bir de malların da zekatını verirler. Namaz bedeni ibadet, zekat da mali ibadet. O da malla ibadet vermek. Zekatı kim tam verir muhteremler? Kim Allah'a tam tevekkülü varsa o verir. Allah'a tevekkülü var, o verir. Ve yuti'un Allah. Ve yuti'un Allah. Bilmem Allah'a emri tam itaat ederler. İtaat. Allah'ın daha ne emri varsa, namazın, zekanın dışında ne kadar ilahi emirler varsa müminlere bunlara itaat ederler. O mümin tam mümin değilse ne yapar? Ben bu kadar yapabiliyorum. Ya senin elinde mi bu ya? Senin elinde mi bu böylece? Sen mi kendini yarattın? Sen mi kendini yarattın? Şu bedeni yaratan kim? Bedeni yaratan kim muhtemelen? Ana rahminde o karanlık yerde, üç karanlık arasında hem de. O yerde. Hücreleri dağıtan, bölen kim? Organları yaratan kim böylece? Ne var elimizdeki böylece? Mülk onun var. O mülk onun böylece. Bunun için, yani haşa bir insan, efendim ben bu kadar yapabiliyorum dedi mi, baştan davaya kaybetti zaten bu şekilde. Kaybetti. Vela buyuruyor. Ve yuti'ûne Allâhe. Gerçek mi? Allah emrine idâ ederler. Ve Resûlehü. Resûl emrine de. Allah'ın Resûl emrine de idâ ederler. Efendim bu sünnet ne olacak bundan? Yok muhtemelen. Ne demek sünnet? Peygamberimiz değil mi? Allah'ın Resûlü, peygamber mi emrediyor bunu? Ne emrediyor? O da bizim yararımıza muhteremler. Yani bir yemek yemenin, su içmenin bile adabı var. Bir gün sahabenin biri bir şey yerken, yediği su yemekmiş, her neyse çorba yemekse, içine bir sinek düştü. Sinek düşüyor sana. Hemen tabi onlar için kolay. Oğlum Resulullah hayatta. Ya Resulallah, yediğimiz çorbaya sinek düştü. Ne yapayım şimdi bunu? Yani dökeyim mi, yiyeyim mi? Peygamber şöyle buyurdu. Sinek sağ kan üzerine düşmüştür. Sol kanına batır, onu dışarı çık at, sonra kalan ye. Pek yaptı. Sordu, ya Resulallah, neden böyle sinek sağ kanına düşüyor? Buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, sağ kanında ağı var, zehir var, zehir. O kanada ağır gelir, hafif yan düşer. Öbür kanadında da pan zehir var bakın. Pan zehir var. Eğer sineğe düştüğü gibi yan sağ kanadı çıkarırsan o yemek sana zararlı olur. Zehirli olur. Öldürmez ama zararlı olur. Öbür kanadına batırınca pan zehir onun zehirini giderir ama şifa olur. Bakın muhteremler. Demek ki içtiğimiz suya, tam su içeceğiz. Yemeğimizde şu mevsimde sinek var. Kara sinek çok mesela. Sinek düştü bakınız, ne yapacağız? Peygamberimizin emrine uyarsak, bizim kendi yararımıza muhtemelen. Yararımıza böyle şey. Yani su içmede, yemek yemede, her şeyde peygambere itaat, itaat muhtemelen. Ülaike. İşte bunları yapanlar, bunları yapanlar. Yani müminler kendi aralarında Allah'a emrini tebliğ edenler. Haramdan sakındıranlar, namazlarını güzel, huzurlu, bilinçli kılanlar, malın zekatını verenler, İslam için, bu din için her türlü yardım yapanlar ve Allah'ın emirlerine itaat edenler, peygamber tabi olanlar. Seyyerhamühümullah, Allah bunlara rahmetiyle muamele yapacaktır. Allah bunlar rahmetinde. Allah bunlar korunmasında. Korunmasında. İnne Allahu azizun hakim. Allah Teala azizdir, izzet sahibi, güç, kudret sahibi öyle. Hakim Allah her şeyi bilir. Allah her şeyi hikmetiyle yapar. Yapar. Bak ne anlama geliyor bu? Efendim çok takva Müslüman. Gerçekten takva Müslüman ama. Ama hastalıklı, fakir, fukara da ama kendisi. Niye öyle oluyor? Öbürü bu kadar ihsankar, hem sıhhatı daha iyi, hem daha lüks yaşıyor. Neden böyle? Allah hakim olduğu için muhteremler. Hakim olduğu için. Yani o kişiyi o yarıyor, o yarıyor muhteremler. Sahabeden biri vardı. Onun bir lakabı vardı sahabe arasında. Meşlül Hamame diye. Mescidin güvercinin kuşu diye böyle işte. Hep mescitte, mescitte böyle. Devamlı öbür mescide geçerdi böyle. Ama fakir mi fakir? İsmi Salebe'ydi. Bir gün neyse nefsi özenmiş, biraz para pula. Geldi ya Resulallah, ne olur bana dua et de, Allah bana bir mal versin bana. Peygamber baktı durumuna da ona şöyle buyurdu. Ya Salebe, ele hayrun mahtarullah buyurdu. Ya Salebe, ele hayrun mahtarullah. Ya Salebe, Allah senin için hangi hali seçtiyse, o senin için hayırlıdır. Yani sana fakirlik hayırlı senin için buyurdu. Sen zenginliği kaldıramazsın buyurdu. Öbürü zengin, Allah onu hali seçmiş. Ona da o hayır, o yararlı. Yani bir zengin fakir olmak istemeyecek muhteremler. Hazreti Bekir de zengindi. O istemiyor fakirlik muhteremler. Fakat Salebe Peygamber'in bu sözüne pek itminat olmadı kalbi, tatmin olmadı. Yine geldi. Ya Resulallah bana dua ederken Peygamber dua etti buna ama Allah da mal da verdi ama muhteremler Allah korusun kötü öldü. Münafık öldü muhterem. Cemaatimiz. Bunun için Allah Teala hakimdir. Bu halk arasında çok konuşulur. Efendim işte filan kişi çok Müslüman. İşte İslam'ı yaşıyor. Şöyle böyle ama bak fakir mi fakir ama. Şimdi aslında muhteremler Allah için ibadetlerin karşılığı dünyada değil. Ölçü bu muhteremler. Ölçü bu. Yapılan günahların da cezası aslında dünyada değil, ahirete bakar. Cennet, cehennem bunun için yaratılmış muhteremler. Evet, bir insan isyankardır. Haşa, iman tanımaz. Ama o ölçüde yükselir. Maddi refaha ulaşır dünyaya, ulaşır böylece. Neden? Onun cezası ahirete erteleniyor muhteremler. Bir mümin de evliyaullah bile olabilir. Mağarada yaşar, kuru ekmeği zor bulur, sıcak suyu içer. Onun da sevabı ahirete ertelenir. Yani cennettir. Mevlamız şöyle buyuruyor şimdi. Bismillah. Ve'adallahu müminine vel müminati. Ve'adallah. Bakın çok önemli bir şey. Ve'adallah. Allah-u Teala vaat ediyor bak. Allah söz veriyor bak. Allah Mevlamız muhteremler. Allah da vaat ediyor. Kimlere? El müminine vel müminati. Mümin erkeklere ve mümine kalan Allah Teala vaat ediyor. Neyi vaat ediyor? Cennatin cennetleri. Cennetleri. Yani efendim işte şu kadar namaz kılıyorum da abdesti içime başlıyorum da sabah erken kalkıyorum da İşin doğru gitmiyor, sözü yanlış muhteremler. Hem yanlış, hem de imana zararlı. Yani ihlası zedeliyor. Demek ki sen Allah için yapmıyorsun. Abdesti işe başlıyorum diye, namazımı sabah erkenden kalktım, kıldım diye, işinin doğru etmesini istiyorsan, demek ki dünyada peşin istiyorsun. Allah için yapmıyorsun. Mevlam buyuruyor, kim ki bu şartlarını getirirse, tabi başlarken dinlediler muhteremler, kim ki işte bu şartlarını getirirse, Allah onlara vaat ediyor, cennetin cennetlerini, Yani asıl mükafat ödül ahirette. Dünyadan maddi değildir. Nasıl bir cennet? Tecri min tahti enhar. Mevlam biri öyle cennet ki altından ırmaklar akan cennet. Yani akar su bulunan bir cennet. Köşkün altından, ağaç altından ırmakların aktığı bir cennet. Akar sular. Halidine fiha. Orada mümin, mümin kadında erkekler ebedi kalacaklar. Kalacaklar. Muhteremler, bir aile varmış. Karı koca. Çocukları yokmuş. İkisi de hak yolunda. Sağ Müslümanlarmış. Bir gün kadın diyor kocasına, beyim be, sen diyor dua et, ben de amin diyeyim de, Allah biraz bize mal versin diyor. Fakirmişler. Kocası biraz daha imanı kuvvetli, bilinçliymiş. Hanıma şöyle diyor, hanım, Allah bize görüyor mu? Görüyor. Biliyor mu? Biliyor. İlerisi verir mi? Verir. Utanırım Allah benimle halimi arz etmeye. Ya Rabbi ben şükürüm diye mi utanırım ben diyor. Allah bizi görüyor, biliyor. Dileştiği verir. Değil mi? Allah böyle diliyor. Bizim görevimiz buna razı olmak diyor. Biz buna razı olalım diyor. Hanım peki susuyor. Ne hikmetse muhteremler, kadınlar biraz daha dünyaya daha böyle meyilli erkeklerden böyle. Kadınlar biraz daha fazla sever dünyayı. Yine kadın kocasına ne olur işte ben gece kalkmışlar, namaz kılmışlar da. Dua et. Tam bak seyre bak, dua kabul oluyor bir zamanda. Allah bize mal versin, ben de amin diyeyim. Kur'an artık katlanamıyor hanım bu sözüne. Ya Rabbi, sana durum malum ya Rabbi. Bu hanım mal istiyor. Gidip bir de mal ver ya Rabbi bize. O da amin diyor. Dua kabul oluyor. Ersi günü ummadığı yerden bir şeyler gelmeye başlıyor. Başlıyor ama kadın o gece rüyasında cenneti görüyor. Cenneti görüyor. Bakıyor öyle bir cennet ki hayalin ötesinde. Öyle bambaşka bir cennet. Orada bir köşk görüyor. Köşk görüyor. Saray görüyor böyle. Yani dünyadan büyük bir köşk görüyor böylece. Bakıyor içinden bir yeri alınmış, koparılmış. Bir eksiği var. Meleklere soruyor. Bu köşk kimin? Bu köşk sizin köşkünüz. Peki niye oradan bir şey çıkarılmış? Dün akşam dua ettiniz. Buradan alıp size onu verdik. Kadın kalkıyor. Uyanıyor yani. Kaldırıyor. Kalk çabuk, kalk çabuk, kalk. Ne oldu? Aman dua et. Allah bir dünyada mal vermesin diyor. Orada eksiliyor bu sefer diyor. Şimdi adı cemaatimiz kulluğun zirvesine bakınız. Kulun kulluğunun zirvesi nedir? Allah'tan razı olmak dünya, Allah'tan razı olmak böylece. O bizi görüyor, biliyor. Demek ki bize o yararlı. Ona razı olmak. Mevlamız buyuruyor işte, halidine fiha, cennette bunlar ebedi kalacaklar. Bak, ebediyet, sonsuzluk alemi cennet. Yani ölüm yok. Ölüm yok muhteremler. Cennetin de gülleri solmuyor. Yani bu var şimdi de böyle. İnsan mesela bir yazlığa gider. İnsanın yazlığında güzel bir yeri de olur. Bahçesi olur, ağacı olur, şunlar bunlar olur, çiçekleri olur. Ama sonbahar geldi mi oranın tadı gitti işte. Gitti muhteremler. Otları kurudu, meyveleri bitti, yapraklar döküldü, çiçekleri sarardı, soldu. Kış fırtına koptu mu, itti. Neden? Dünyada sonsuzluk yok. Dünya güzelliği bir anlık, geçici. Mevlam buyuruyor, cennette halidine fiha, ebediyet alemi. Ne insan orada sararıp solacak cennette? Hep genç, 33 yaşında olacak insan. Yani 33 erkek kadında, hep sürekli genç, hep sürekli sağlık, sıhhat, zinde, huzur neşe. Cennet hep aynı düzen cennette. Ne çiçeği solacak, ne ağacı solacak, ne gecesi var, ne sonbaharı kışı var. Cennet muhtemelen. Bu ebediyet. Peki cennette insan nerede yaşayacak? Yani çadırda mı yaşayacak insanlar? Ağaç altında mı? Hayır. Ve mesakine. Mesakin, meskenin çoğulu. Meskenler, evler, köşkler de var. Köşkler. Öyle köşkler ki tayyibeten, tayyip, pak, temiz. Betonarme değil muhteremler. Ahşap da değil. Cennetteki köşkler yakut, zümrüt, inci mercan taşlarından. Yani gözleri kamaştıran böyle. Yeşil zümrütler, kırmızı yakutlar, inciler, mercanlar, altınlar işlenmiş köşk. Mevlam buyuruyor, tayyibeten, pırıl pırılı, tertemiz, pak. Öyle pak temiz ki, hiçbir zerre toz yok olmayacak ama. Yani cennete toz yok. Cennete kirlenmek yok. Cennete çamaşır yıkamak yok. Cennete badana yapmak yok. Cennete kardeşim. Pırıl pırıl tertemiz. Ne kadar bunun büyüklüğü? 70 kat. Ama ne kadar katları, kaç metre ama bilemiyoruz tabii. Her katında 70 oda. Hel döşeli dayalı cennet ipeklerinden köşkü. Üzeri taras, üzerine de tuğba ağacının dalları tarasında. Ama köşkün büyüklüğünü Allah Teala bilir. O kadar büyük mü, büyük mü, büyük mü böylece. Belki dünya ömrüyle bir ömrü yetmez o köşkü gezmeye. Öyle büyük köşk, üzeri taras, üzerine de tuğba ağacının dalları. Tuğba ağacının dalları. Ne var bu dallarında? Her çeşit meyve her an hazır. Beklemek yok. Efendim işte elma zamanı gelsin de, dut zamanı gelsin de, incir olsun, üzüm olsun da. Yok mu teremler? Orada zaman mefhum yok böylece. Orada gün, hafta yok artık orada böylece. Hep aynı an. Aynı an. Her zaman her türlü meyve hazır. Tam yiyeceğin kıvamında. Kendi düşmüyor ama. Efendim güzel ama tarastasın. Divanlar kurulmuş, üzerine cennet ipekten yataklarını var. Hanım yanında, yaslanmışlar, sohbet ediyorlar. Baktı bir incir gördü. Onu yemek istedi, canını çekti. Ayağa mı kalkacak? Yok muhtemelen. Merdiven mi lazım? Yok. Ne yapacak? Oradaki ağaçların dalları, kişinin iradesine bağlanacak, iradeye bağlanacak. Nasıl insan parmağı oynatıyor, insan göz kapı hareket ettiriyorsa, iradeye bağlıysa, cennetteki her insanın mülkü de onun iradesine bağlanacak. Dilediği anda parmağını kımıldattığı gibi dal böyle eğilecek, onun yanında yattığı yerden koparacak. Cennetteki meyvelerin kabuğu yok. Çekirdeği yok, postası yok. Tam da insanın yiyecek kadar miktarda. Efendim fazla gel atayım, o da yok böylece. Fakat öyle bir tat ki muhteremler, öyle bir tat ki onun meyveleri, artık uzun zaman onun tadını unutamıyor bence. Fî cennâti adin. Bela biliyor, adin cennetlerinde. Adin bugün cennetlerinde. Allah-u Teala buyuracak kullarına şimdi cennette muhteremler. Ey benim kullarım, Mevla buyuracak cennette. İnşallah biz orada oluruz muhteremde. Dua edilmişler abimize inşallah. Ben orada size inşallah. Ki ebediyet aleminde böyle. Mevla buyuracak. Ey kullarım, külü veşrebu. Kullarım yiyin, için. Para yok. Ticaret yok. Çarşı pazar yok orada. Orada devlet yok orada cennette böyle. Herkes hür bağımsız. Ama herkes tam kamil mümin. Ahle ahlakı Muhammedi herkese böyle. Kimse kimseye bir zarar dokunmuyor. O kadar bolluk, bolluk, bolluk. Evde gaz yok muhteremler. Yani yemek yapayım, pişireyim, yıkayayım yok böyle şey. Her şey hazır kıvamında. Hiçbir şey yok. Hatta çamaşır değişmiyor da böyle şey. Aynı ipek, kumaş, elbise ebediyen devam ediyor. Kirlenmiyor, tozlanmış şey olmuyor. Vela buyuracak. Kullarım yiyin için, kullarım yiyin için, sizin için yarattım bunları. Ya Rabbi, ne yiyeceğiz artık bu şekilde? Doyduk ya Rabbi. Rabbim soracak, kullarım, isteyin benden, ne isteyin vereceğim. İsteyin kullarım. Ya Rabbi, ne isteyelim ya Rabbi? Kul ne isteyelim? Hepsi tamam, bol. Bol mu? Bol. Hepsi. Velan buyuracak, Bismillah. Ridvanun minallah. Ridvanun minallah. Diyecek ki Rabbim, kullarım, rıdvanım sizin de. Kullarım sizden razıyım. Rızam sizinle beraber. Kullarım sizden razıyım. Buyuracak. Allah Teala bunu buyunca muhteremler, yani kullarım sizden razıyım. Rızam sizinle beraber buyurunca, o anda cennette öyle hal olacak ki, insanlar ruhsalından azdan bir coşku çekecek insanlara. Allah bizden razı diye. Bu öyle bir rıza ki muhteremler, hiç Allah'ın gazabı olmayacak artık kullarında böyle. Olmayacak. Bir gün Peygamberimiz yanında Hazreti Bekir vardı muhteremler. Oturuyorlar beraberce. Hazreti Cebrail Aleyhisselam geldi. Sahabeler tabi Cebrail'i göremiyorlar. Ama gördüğünü seziyorlardı. Geldiğini. Ruhsal bir hal oluyordu böyle. Alışmını seziyorlardı. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamberimize, sohbet etti. Buyurdu ki Cebrail Aleyhisselam, ya Muhammed, Ebu Bekir'e söyle, Allah'ından razı oldu. Allah'ından razı. Sor bakayım, o da Allah'tan razı mı? Peygamber döndü, ya Ebu Bekir, bak Cebrail burada. Gabi görmüyor. Allah senden razı olmuş. Allah'a tarif soruyor, sen Allah'tan razı mısın? Hazreti Bekir o anda muhteremde bir cezbeye gelir, cezbe. Nedir cezbe? Ruh çekilir. Ruh çekilir, beden ruha tabi olur böyle. Uçar bir havada insan vardır böyle işte. Evliya zıplar bir anda birden beraber. Ta başı da ona vurur böyle işte. Yani ruh bir çekimdir buna. O anda Hazreti Bekir'e bir cezbe geldi. Ruh o cezbe geldi, sarsa ayağa faladı. Başladı, ene razı, ene razı. Allah'ım ben de sen razıyım diye bağırma başladı. Muhteremler, kulun en son derecesi bu. Allah kulundan razı, Allah'tan razı kardeşim. Razı. Şimdi ama bir de kendimize bakalım. Biz acaba şu anda Allah'tan razı mıyız ama muhteremden, değil mi? İsyanda mıyız? Haşa Allah'ın içine karışıyor muyuz? Değil mi? Neye şu söyle? Diyor muyuz muhteremler? Diyoruz değil mi? Diyor muhteremler. Diyor. Allah korusun, çok tabi yani manen affedersin, edebiye aykırı, edepsizlik yani muhteremler. O mülk onu, yaratan o muhteremler, ondan razı olmak. Ekber Mevlam buyuruyor. Allah'ın rızası hepsinden daha büyüktür Mevlam diyor bak. Cenneti aşan ruhsal bir feyiz olacak, feyiz. Şimdi insan İki şeyle oluşuyor insan. Beden, ruh muhteremdir. Beden, ruh. Bir beden ne kadar sıhhatli olsa, ne kadar refahta olsa, eğer o kişinin ruhu huzur bulamazsa, o kişi dünya dar gelir muhteremdir. Bir örnek verelim. İnsan için özenmiş. İşte artık harç, borç, çalışmış, çabalanmış, bir ev sahibi olmuş, döşemiş de bunu, eşya sahibi de olmuş, işi de ona da düzelmiş, her şeyi güzel. Ama muhteremler, o kişiyi Allah korusun bir ruhsal bunalım geldi mi, işten bir gönlüne darlık geldi mi, ruh bir sıkıldı mı, ne olur? O kişiye evin mezar olur, mezar. Yatamaz muhteremler. Belki yatak odan yeni almıştır. Çok konforludur ama yatamaz. Yatamaz muhteremler. Saadetler, içine sıkıntı. Sıkılıyorum, patlıyorum. Ne sıkılıyor? Beden mi sıkılıyor? Yok. Ruh sıkılıyor muhteremler. Ruh sıkılıyor ben işte. Ev gece dar gelir ben işte. Ev dar gelir benim. Kalkar gece. Öbür odaya geçer. Hayır, ruh gene sıkılıyor ama. Tatma olamaya gelen ben işte. Dışarı çıkar, dünya dar gelir. İşte bakın muhteremler. Allah-u Teala cennette kullarım, ben sizden razıyım deyince muhteremler, Ruhlar öyle alacak, ruhlar cennette. Ruhlara bir cezbe gelecek. Aşk gelecek. Ya Rabbi biz sen razı diyecekler. O zaman o cenneti nimete bu anda hiç kalacak. Hiç kalacak. Allah razı olunca. Zalikel fevzül azim. İşte en büyük fevz, kurtuluş ancak budur Mevlam buyuruyor. Allah kuluna razı olması. Bu tabi dünyada da olur muhteremler. Dünyada olur bu şekilde böylece. Yani Allah Teala bir kuluna razı oldu mu o kul dünyada rahatlar. Ki Mevlam buyuruyor. Sebillah. Radiyeten verdiyye. Mevlam buyuruyor. Mevlam buyuruyor. Radiyeten verdiyye. Ey nefsi mutmeinne. Ayete baştan okun, zaman darmıtlarını okumayacağım. Yani bir insanın nefsi dünyada nefsi mutmeinne olsa, nefsi mutmeinne. Nedir bu? Allah'la tatmin olma. Allah bana yeter dese. Kişi bence. Tatmin olsa. Bu kişi sonra nefsi razıya deniyor. Nefsi razıya kul Allah'tan razı oluyor. Bu Allah'tan razı olma, bu makam sabır makamının çok ama çok fevkinde. Nedir sabır? Tabi sabır çok güzel bir şeydir böyle. Nedir sabır? İstemeye istemeye zoraki katlanma, şikayet etmeme. Bu da sabır muhteremler. Sabır bu. Bir gün sahaben biri dua ediyormuş. Bana sabır ver ya Rabbi diye. Dua ediyormuş. Peygamber dedi ki ona, dur bakalım. Neye sen altan sabır istiyorsun? Ne zaman sabredilir? Belaya sabredilir. Allah'tan sen nimet iste. Sen onların rızasını iste buyur muhtemelen. Rıza iste böyle şey. Bakın rıza nedir rıza? Allah-u Teala ne yaparsa ondan razı olma. Kul bilmeli ki en iyisi budur diye. Bir örnek vereyim muhtemelen buna. Bir insan hastanede yatıyor. Ağır hastalığı var, hastanede yatıyor. Fakat bunu tedavi eden hekim, doktor, öyle bir doktor ki gerçekten o işin tam uzmanı. Bu hasta da doktora tam güveniyor ona. Tam güveniyor ona. Ne yapar hasta? Hiç onun için karışmaz. Karışmaz. Efendim acı ilaç verir. Onu seve seve içer. Bu benim için yaramaz efendim. İğne vuracağız. Peki. Ameliyat alacağız. Peki teslim olacağım. Yemeğe gelir, hiç tuzu yok yemeğin. Karışmaz. Tabi benim yarama bu der. İşte bakın muhteremler, bir hasta güvendiği doktora, uzman nasıl teslim oluyorsa, ki onun yararı bundadır diye teslim oluyorsa, buna kalbi tatmin oluyorsa, bizler de Allah'a böyle teslim olabilsek, fakir eder, zengin eder muhteremler. Altını güldürür, bundan razı olabilsek, Allah kulundan razı oluyor. İlla Teala Fatiha.